وعلى اختلاف أجناسهم صاعون إلى السعادة باحثون عنها باذلون الغالي والرخيص من أجل تحليصها بل تحرك أحد لشيء إلا وهو يطلب وراءه سببا من أسباب السعادة التي يظنها فالناس بين طلب مال أو منصب أو سهوة أو سمعة أو طاعة وكل يبتغي في ذلك سعادته وكل على حسب اعتقاده وما وقر في قلبه ولكن أيها الأحباب السعادة نوعان حقيقية وضعيفة فأما الحقيقية فهي التي لا يتبعها حزن ولا ندم بل هي سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة ولا تكون إلا لعباد الله المؤمنين ممن سلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه فإنهم عارفوا أن القلوب بيد الله مولاها وأن مفاتيحها بيده سبحانه فطلب السعادة ممن يملكها ويمن بها على من يساء عز وجل مبكي غيناو نو تامبالي تي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوول تي موسلكو مبكي غيناو لولو مبولم جامي يالا يي تي كاو سوف اك سيني فاصون ak seni daraja ak seni telway ñom ñep seni yaram lu mu wuté seni lak wuté sen xéet yi wuté ñom ñep ben mbir rek lañuy wër ku xess ki mom lay wër ku ñul ki mom lay wër julit mom lay wër yéfer mom lay wër mag ñi mom lañuy wër ndaw yi mom lañuy wër jigen ñi lool lañuy wër goor ñi lool lañuy wër kumu mëna doon ci kaw suuf lan moy sa jublu way lan mo nek sa xel ak sa xol moy lool ñuy wax as-saada texé texé waye ñoñu diko wër yépp ku nek dang ke yor sa deggin ñen ñi japp nañ ne pour ñu texé dañuy def ay sacrifice ci ay mbir yu seer wala yu jafé ngir ñu am texé ñen ñi di yëngu ci ay mbir yo xamantene japp nañ ne loolu mo leen di may texé ñom ñep ko ci gis muy kër kër yi goor ak jigen mak ak ndaw kum meuna don soko laje lan la munela texe lay weur fa nasu bayni talabi malin ñen ñi dafa nek am alal moy tax nga texe motax nuñ ko amé baxna seen yon neeku ci nañ ko am rek ñen ñi japp ne mu ngi ci mansab ci ben ndomba tank buñ la takal sa daraja daadi yek ñu ne diw texe la ñen ñi japp ne siiw moy tax ñu texé ñen ñi dem dafa ne texé moy top sen banexu bakkan lu bakkan bi bëgg rek ñu daal di ko koy jox ñen ñi japp ne lolu mom moy texé ko gis muy daw rek ci xéet wi tay goor ak jigen mag ak ndaw muy yëngatu rek amna lu nekk ci ginnaam lu koy yëngal pour lan pour mu jëm ci tombe bobu ñu naan texé ken defatul dara ngir yalla ko gis muy def dara rek amna lu nek ci ginnawam ikhwatal iman kenn ku nek ci ñun mu ngi daw ci ginnaw bëgg jamm bëgg ginnaw téxé waye deug deug téxé suñ koy wër da lañu gis na ñaari façon la ñaari xéet la téxé deug deug ak téxé go xamné day deñ bu féké téxé deug deug kiko am dara dootu ko naxari ci aduna dootul reccu ci aduna su todé day nelaw lu mu am daf koy doy dootul daw top ci ginnaw aduna dootul daw ginnaw banex dootul daw ci ginnaw alal taxé deug gogou mbok yi mom moy taxé aduna mom moy taxé al-akhirah taxé go ku ko bëgg fo koy wëri yang koy amé ci jaamu yalla tabaarak wa ta'ala kenn du ko mëna am nak mom taxé bobu ludul ku gëm yalla tabaarak wa ta'ala koku ñu naan mu'min mom taxé bobu mbokk yi kenn du ko mëna am ludul man salaka sabila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku yobu ku sobu yonu yonenti yalla muhammad ak ay sahabam ndax ñi ñoo xamone yon wi ñi ñoo xamone ne xol yi ci loxo yalla la nek tabaarak wa ta'ala ñi ñoo xamone ne taxé deug deug deug deug mom moy recc safara da di dug aljanna motax borom bi ne faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz kep ku yalla musal euleuk sori la safara dugal la aljanna yow taxe nga wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur borom bi ne adina bi ngeen top di daw chaahan la rek day jeex fa kam min malikin رفعت له على مات فلما على مات نياتا بور لا ني يكتي با سي كاو با نيب خامنا ني كاوي ناني ابري ني دادي دي بو ني ديول ني فاليكو كاتيا تونيزي سوري ولين كاتيا ايجيبت سوري ولين اي 40 ans de pouvoir واي ابري folle ko mbade ndike kon taxé deug mbok yi moy top yalla tabaarak wa ta'ala moy top yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam taxé gogou moy budul deñ aduna du deñ al-akhirah imam ali kérok bamuy julli julli fajar radiyallahu anhu arda am ku ko doxé ginnaw dal koy jam paka ci biir bi bimu buddé paka bi dara ji soté ko lan la wax fuztu wa rabbil ka'ba taxena ginnna ci borom ka'ba gi taxena xol ku jam paka dara ji di tour mu ne taxena lutax xelam mi ngi aljanna parce que xamna ne day fu shahid mo tax mu ne taxena ñun kañ lañuy taxé buñu amé poñétu aduna ki jël lu momul ki fakk lu momul ki duggu ci lu mu xamul ki rambaaje wala ba koku moy fëgg deñum daané man taxéna mbokk yi bu féké benen bi dañ bobu dalay tim melne nir ñool ko ku xeen nga yaakar ne mu nek taw ngalaw ni ñew daliko yobbu mu dali naaw texe bobu yagul te moy compte bi nga fokk ne li ci nek ci fan yi ci wèr wi ci at yi amna lum la mëna jëriñ nga yaakar ne li dara la fekk du dara moy war way bi nga yaakar ne dara la amna lum la mënal fekk du dara texe bi dañ moy bi le tim nurok nir nga defane dalay keral wala dalay may ndox fekk yalla tabaarak wa ta'ala da koy soppi mu nek peund daldi nek ngelaw daldi naw fekk yow xin ndox nga ci yaakaroon texe bobu mbok yi borom da fay muju torox borom day muju am gatché jafé jafé aduna wër ko ñepp xépp ko parce que lamu jappone moy texé ndeké lolu du dara texé deug deug mu ngi ci l'islam texé deug deug mu ngi ci gëm yalla motax borom bi tabarak wa taala di ñu wo ci alquran mu ne bokku na ci asbabu sarhi sadr almurisu lis-saada min tabibil qulub Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah iz yaqul fa min a'zami asbabi sarhi as-sadr at-tawhid wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadati yakunu insirahu sadr sahibuhu qala ta'ala afaman sharaha Allahu sadrahu lil-islam fa huwa ala nurin min rabbih surah az-zumar ayat 22 borom xam xam bu mag bobu muy fajj katu xol yi ni mu amé ñi fajj yaram yi non la amé ci borom xam xam yi ñuy fajj ruu yi non la amé ñuy fajj xol yi ni yaram di fébaré ba nit ki jog outil ku ko fajj ndax ben cër ci yaram bi mo fébar bop wala beut wala nop wala bakan wala tank wala bir wala non la xol di febaré non la ruh di febaré jamono yi ñu toll nak ñi seen ruh yi ak xol yi febar mo upp ñi seen yaram febar te febar bo xamne febaru ruh la ak xol hôpital mënu ko fajj ben médecin dong mo ko mëna fajj aduna ben hôpital dong lañu mëna traiter ñaari fièvre yoyu moy ci hôpital bu tuddu l'islam ben médecin moko mëna fajj muy mohammed motax mu ne bokku na ci li ubbi xolu nit mu am halawa am banexu ngam yalla su julleté mu yekne julina su jangé alquran mu yekne jangna su tuddé yalla mu yekne tuduna yalla xolam yeungu mu joy borom bi wax na qur'an ci qur'an yi nga xamné seen xol yi dañoo yaatu won demb buñu waxé yalla tabaarak wa ta'ala mune zadatum imanan wajilat qulubuhum seen xol yi day lem ñu tit jak parce que lan seen xol yi fa yaatu seen denni ubbeku borom bi tabaarak wa ta'ala wax ci qur'an ne afaman sharaha Allahu sadra waji nga xamne yalla mo yaatal deunum ubbiko dugal ci l'islam dugal ci leer leer go xamne mi ngi baye ko ci boromam koku ndax mom mok waji nga xamne faman yuridullahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil islam waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja kanama yas'adu fi as-sama borom dune xolal ñaar ñu yemuñ de ki nga xamne xolam dafa ubbe ko deñum yaat yalla neena ma ci duggal l'islam ndax dafa melne waaji nga xamne dafa reer yalla neena ma tan ci xol bi mu xat ba waji da fay yaakar ne tay dañ ko don suñ ko don wax yegal jëw jëm kaw asaman ndax dina mëna yek kan mo mëna yek ni rek jëm kaw asaman ci ngelaw li non la ñaar ñi mel waji nga xamne xolam du fa feex ubbeku xol bi yaatu ndax l'islam mo ci nek nuro ak wajo xamne xol bi dafa xat ba mu ngi melne kuñ ne jogal fi nga tok yeeg dem kaw asaman ñaar ñoo ñu borom bi neena duñu ben lutax ke yalla mo ubbi xol bi yalla mo ci duggal leer yalla mo ci duggal yiw yalla mo ci duggal tawhid tawhid ku mu nek sa xol rek sa xol day yaatu mais bokale shirk ku mu nek sa xol day xat lol motax lu juk rek nga yaakar ne ci yow la jëm aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب صرح الصدر والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراج ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان فإنه يسره الصدر ويوسعه ويفرج القلب فإذا فقد هذا النور من القلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق من سجن وأصعبه بقي نجبل التوحيد kennal yalla wetal ko julit yi fek kennalu nu yalla genne wonu lu nek ci sen denni ci ay kharfa fu faqi khirama ki galaj ak bokale ay nit ak borom asaman ak suuf sen denni du meuna yaatu sen xol yi du meuna feex jamono yu nek ci xol yu xat lañuy nek ci deun yu tang ci ay deun yu xotte ko lutax ndax bokale tawhid leer la wa shirk dalal bokale rir la dafa bok ci sabab yi xatal xol di tangal deun mom bokale tawhid nak leer la go xamne yalla tabaaraku wa ta'ala mo koy duggal ci xolu nit mu nek leeru ngam yalla jangalen hadithu haris koku yonent bi don wax ne abdun nawwarallahu qalba way yangi ni bo xamne yalla mo leral xolam ñoo ñu ci yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yonent ne ko kayfa asbahta ya haris haris no fanano muneko asbahtu mu'minan billah dama xey di yewu fajar di am ngeum yalla gu meut sekk yenent bi ne ko fama alamatu imanika luy wone ne yow gem nga yalla kennal nga ko am nga tawhid sa xol bi mu ne ko talaqtu dunya wastaqbaltu al-akhirah wa sumtu nahari wa qumtu layali bayna al-akhirah fele aduna fele la ko bayyi jubluna al-akhirah dama bayyi aduna sama ginnaw jublu al-akhirah su beccege damay wor bu gudde damay julli ci non la mel ba melne buma xole kaw asman day melne ma ngi jakarlok arshur rahman suma xole ndey jor day melne ma ngi gis wa al janna suma xole chamoy day melne ma ngi gis wa safara yonent bi ne ko ra'aita faltazim gis nga yon wa ngok nak teyeku mu deuguer yon baangi nonu fofu la teyeku mu deuguer bum la raw koku yalla leral na deunam lutax mu yalla leral deun bi dafa bayyi aduna jublu al-akhirah di wor beccak di julli guddi saxna ci ñaar yi ci ñett yi bo bu xole asaman day melni mi ngi jakarlok yalla ku jakarlok yalla lan mo lay safati ci aduna su xole ndey jor melni mu ngi gis wa al-janna kuy gis wa al-janna ana ñan ñolay ñorati su xolé chamoy ngay gis ne mi ngi gis wa safara kuy gis wa safara doto tarxis muk yonent bi ne ko fi nga japp fofu la teyel mu deugal bim joge dog di dem yonent bi mu ne jam bu yalla leral deun mu ngi ni ku bëgg gis kuy dugg aljanna wa jangi ni mbokki bokale baxul day xatal xol tawhid day leral deun ndax yalla mo ci dugal leram lumière motax wa aljanna buñuy dem aljanna da ngay deg ñu ne rabbana atmim lana nurana allahu akbar yow yalla yalla nak ñu leer gi ñu mayal aduna yalla nak ñu ko motalil fi nga gis na fekk yi nga xamne ay bokale kat lañ won amuñu leer ñuy xol julli nan len unzuruna naqtabis min nurikum xol len ñu way ndax seen lumière yi mën ñoo leralal ñun ba ñu mëna dox ci kaw sirat bi ñu pettaxul parce que ñom amuñu leer ci bokale lañ nekkon bokale lendem la motax yowmal qiyam ba ñu dekké amuñu leer kep kuy bokale bo duggé bammel ba dekk ci lendem ngay nekk ba ngay dugg biir jahannama mbokk yi yalla tabaaraku wa ta'ala day leral xolu ku am tawhid yalla day fexal qalbi waye kuy bokale qalbi day xat koku dekk ak mom sax ken du ko meun ku muy sa jabar am nga problème ku muy sa jeuker am nga problème suratu baqara yalla mo ñiko wax wala tunkihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrika walau a'jabatkum yalla neena nga am jam bu jigen bu gem yalla mo gën nga am gor gu jigen gu taru guy bokale waye non mu ko waxe jigen ni non la ko waxe gor ni wala abdun mu'minun khairun min mushrik walau a'jabatkum nga am jam bu gem yalla mo gën nga am gor guy bokale yalla kuy bokale yalla lo gisati bokale ko bo takke jigen guy bokale dina la bokale ak benen gor su la gor guy bokale takke dina la bokale ak benen jigen sik munu ci am kuy togn yalla kan moy magati ci kanamam kuy togn yalla kan moy magati ci kanamam te dula togn ken ku ragal yalla rek mom ngay amal affaire sey bax parce que yalla la ragal ben liguey kat dafa am ku don outlu liguey nema outal ma kuma defaral nangam ma rombu waji ne ko amna kuy outlu fele liguey demal so demé nga ne ko diw mo ñu bolé mu ñew waji ne ko mën nga liguey li mu ne ko waw ñaata la lay fay mu wax waji waxale wul genné lepp ne ko suba kër gi kenn du fi nek ciabi ji fi la koy tek so ñewé na nga jël ubi nga dañ ci place bi nga liguey lepp mu ne waji kan momay surveiller waji ne ko yalla mu ne ko mu ñëwaat ci man nema musuma liggéeyal nit mu wax ma lo xamne dama liggéey ba liggéey luma mënul ndax wax bi ma wax mané ko lum la wax mu ne ma dafa ne ma yalla mo may surveiller lama doon liggéey dama ko liggéey ñenti yoon ndax neena ma yalla may surveiller mo tax nit ñi buñ leen yaron ci iman yar leen ci tawhid dekk bi yeppay bax waye comme dañ ñoo yor ci tapalé yar ñu ci wor yar ñu ci trialé yar ñu ci wuruj kenn ku nek no def ba am rek moy sa métier motax dara du bax buñ fi togon fi ak milliards at mani xobu garab yi bu ko yalla defone ay bi 10000 du tax sénégal réglé fekk gëmuñu yalla allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al-batila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سوى اعتدلوا